Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.

zwracaj na mnie uwagę. Odpuść mi, przecież czuję, że patrzysz, bo tak mi wstyd. Moje za małe ubrania, dobrze wiem, nie panuję nad ciałem, a moje ręce i brzuch i palce u stóp ciągle tyle dla mnie znaczą. Nie mogę już patrzeć na siebie. Nie. Ja już powoli gasnę.